getting so exciting. Or will I be your future man? Should it be rain or lightning? I'm praying for you to understand. I hold you if I could. Caress me like you should. I know that there's a place where you belong. Bye. next groove. Oh,

Aflevering 396. Drie DJ's die onafhankelijk van elkaar binnenkomen en weer weggaan. Wat krijg je dan? Af en toe platen die al eerder gedraaid is. Het is niet anders. Het waren wel allemaal goede platen, dat wel. Er worden eerst Red tussen 9 en 10. Daarna een nieuwe DJ. Sander, oftewel de DJ The Matrix. En een stevig tweede uur. Daarna weer een tandje terug met DJ Daniel Tomaszek. Kijk eens op zijn site www.tomaszek.com. En Thomas, Tomaszek spel je T-O-M-A-S-C-H-E-K. Voor sommige mensen is dat zeer problematisch. Sterker, bij het LVC hebben ze het nog nooit goed op een poster gekregen. Running gag, maar het is echt waar. Ik hoop dat je er volgende week ook weer bij bent. 397, daarna nog twee. En dan is het aflevering 400 op 20 juni. In die tussentijd, volgende week nog Bouk en Erwin van de Forbidden Planet. Waar we altijd weer mee samenwerken natuurlijk. Je mag verwachten wat je normaal van Bouk verwacht. Een classic mixje in het laatste uur. Een combinatie van Bouk en Erwin. En daarna, als het goed is, nog een heel uur Erwin met nieuwe dingen. Maar het ligt er een beetje aan hoe dit loopt. Te kijken wel. Erwin heeft zoveel lekkere 90's classics dat ik graag wilde dat hij daar ook wat mee deed. We kijken hoe dat uitpakt. De week erop is het juni, 6 juni, Dutch Show. Terwijl Jeroen met een special de hele avond. Dan verzorgt hij zo'n beetje alle muziek. De 13e, vrijdag de 13e, jazeker, is het de beurt aan Paul Diel. Die gaat op vakantie, die kan niet bij onze 400ste aflevering zijn. Dus doet hij de 399ste, ook heel speciaal. Met een aantal DJ-gasten, we zien wel wie dat zal zijn. En daarna is het op 20 juni de 400ste aflevering. Dat wordt een speciale, met waarschijnlijk speciale sets, speciale DJ's, extra lang. En als het mee zit, komt hij ook weer op televisie. Dat is alweer zo lang geleden, dat gaan we ook nog eens doen. Goed, en daarna is het alweer eind juni, dat hoor je deze tafel weer, dan is Bouk weer aan de beurt. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Daniel, de mensen zitten met de vrijkaarten van morgenavond. Veel plezier in Ahoy. Dit was Next Groove, zometeen de non-stop programmering. Tot volgende week. Groetjes, hoi. Next Groove.